छुप छुप जाना है, पीछे पीछे आकर चुनो हमें पाकर छुप छुप जाना। ओहो आहा, पीछे पीछे आकर चुनो हमें पाकर छुप छुप जाना। छुप छुप जाना है।